macie odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest prokuratorskie dochodzenie w sprawie gróźb pod adresem prezydentów 17 miast w Polsce. Nowych przypadków COVID-19 ponad 500. Na razie zwiększona liczba zakażeń nie przekłada się na hospitalizację. Przed sądem w Paryżu stanęło 20 osób podejrzanych o związek z zamachami w stolicy Francji 6 lat temu. Prokuratura we Wrocławiu wszczęła postępowanie dotyczące kierowania gróźb karalnych wobec 17 prezydentów miast. Pod koniec lipca mieli dostać maile, w których grożono im śmiercią. Chodzi m.in. o prezydentów Białegostoku, Łodzi, Gdańska, Wałbrzycha, Poznania, Katowic i Opola, mówi rzecznik wrocławskiej prokuratury okręgowej Radosław Żarkowski. Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące gróźb karalnych pozbawienia życia kierowanych wobec prezydentów. Łącznie 17 postępowań. Sprawa jest rozwojowa. Na dzień dzisiejszy w sprawie nie zostały przedstawione zarzuty. Za groźbę pozbawienia życia można trafić do więzienia na 2 lata. Minister zdrowia zaniepokojony dynamiką wzrostu zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto 533 nowe przypadki. Porównując z ubiegłym tygodniem, to wzrost o połowę. Na razie zwiększona liczba zakażeń nie przekłada się na hospitalizację, podkreśla Adam Niedzielski. Hospitalizacji mamy z dnia na dzień mniej więcej około plus 20, tak średnio w ostatnich dniach, a przy naszej infrastrukturze, która ma w tej chwili na tym minimalnym poziomie 6 tysięcy łóżek, to do jej zapełnienia naprawdę to co najmniej miesiąc jest, a potem w ciągu 2-3 dni my jesteśmy w stanie tą infrastrukturę zwiększyć do 12 tysięcy. W szpitalach przebywa w tej chwili ponad 580 pacjentów z koronawirusem. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 18 osób. 66 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba wzrosła o 3 osoby. Generał Tomasz Piotrowski ponownie dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Od prezydenta odebrał nominację na drugą kadencję. Nie ma zaskoczenia, bo jest zasada pragmatyczna, że nie wymienia się zawodników w dobrze grającej drużynie. A trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta drużyna grała dobrze i to do samego końca kadencji. Andrzej Duda przypomniał, że to właśnie generał Piotrowski odpowiadał za ostatnią ewakuację z Afganistanu. Ostatnim zadaniem, być może najtrudniejszym w całej kadencji, które przyszło panu generałowi realizować, była odpowiedzialność za akcję naszych żołnierzy w Afganistanie wspólnie z polskimi dyplomatami, za ewakuację naszych rodaków i ewakuację tych, którzy współpracowali z naszą misją dyplomatyczną, z naszymi kontyngentami, kolejnymi zmianami polskiego kontyngentu, ale także i wszystkich tych, o których nas proszono. Do zadań dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych należy m.in. planowanie, organizowanie i prowadzenie operacji wojskowych w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny. W Paryżu rozpoczął się proces 20 osób podejrzanych o związek z zamachami, do których doszło w stolicy Francji w listopadzie 2015 roku. Przed sądem stanie m.in. Salah Abdeslam, jedyny żyjący zamachowiec. Będzie on sądzony wraz z 13 innymi osobami podejrzanymi o dostarczenie broni oraz materiałów wybuchowych. 6 osób będzie sądzonych zaocznie. W większości z oskarżonych grozi dożywocie. Proces terrorystów ma potrwać 9 miesięcy. W samobójczych atakach na 6 barów i restauracji oraz salę koncertową Bataclan zginęło 130 osób. Setki zostały rannych. Komisja do spraw środowiska Izby Poselskiej Czeskiego Parlamentu wysłuchała sprawozdania z negocjacji dotyczących Turowa. Rozmowy w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego trwają od połowy czerwca, a osiągnięcie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który strona czeska złożyła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Informacje dotyczące trwających negocjacji przekazali posłom przedstawiciele resortów środowiska i spraw zagranicznych. Wiceminister środowiska Władysław Smrz powiedział, że strona polska często powraca w rozmowach do zamkniętych już punktów negocjowanej umowy i chce je zmieniać. Ocenił jednak, że w ostatnich tygodniach negocjacje przebiegają w konstruktywny sposób. Mimo to nie osiągnęliśmy porozumienia w najważniejszej dla nas kwestii, czyli tego, co będzie się działo, jeśli jedna lub druga strona nie będzie stosować się do zapisów umowy, kiedy porozumienie wejdzie już w życie. Wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek spodziewa się, że do końca września TSUE wyda decyzję dotyczącą kar za niestosowanie się przez Polskę do wcześniejszego postanowienia Trybunału o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Ta decyzja może bardzo przyspieszyć osiągnięcie końcowego porozumienia. Według strony czeskiej brak decyzji TSUE w sprawie ewentualnych kar nie motywuje strony polskiej do szybkiego osiągnięcia porozumienia.

Miejmy nadzieję, że to pomoże naszym, no, jeśli my nie pomożemy, a przecież wielu zawodników, nasze drużyny narodowe w kibiców wierzą, no to jak nie my, to kto? 12,5 minuty po godzinie 14. Słuchają Państwo audycji? Trójka do trzeciej. Z tych dzisiejszych wyliczeń jeszcze pan Marcin podpowiada: panie redaktorze, no jakby nie liczyć, wychodzi mi 36 kilometrów do kawy. No, staramy się jak możemy muzycznie i dobrym słowem wspierać tych, którzy w pracy pracujemy, robimy. A co tam u pani słychać? Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Minut po godzinie 14. Tak, to właśnie ten czas. Studio Mistrzostw Europy Siatkarzy w Trójce. Dariusz Urbanowicz w studiu. W studiu? W studiu, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pełnym sobą. Szanowni Państwo, no, dzisiaj mecz o 17.30, to proszę zapamiętać, bo wcześniej niż zwykle, ale do tego dojdziemy. Zacznę jednak od łyżki dziegciu, którą musimy tutaj wlać, bo w przeglądzie sportowym dzisiaj Łukasz Kadziewicz, komentator tegoż dziennika, mocno skrytykował trenera Heinena i twierdzi, że nasz selekcjoner miota się, podejmuje nieprzemyślane decyzje, dokonuje zmian pod publiczkę i tu przykład. W meczu z Grekami dał grać zmiennikom, co mu się oczywiście chwali, ale na przykład wpuścił Bartosza Kurka, który miał tego dnia w ogóle nie zagrać. Zrobił sobie nawet wcześniej intensywny trening wyrównawczy na siłowni. Do tego przeciąga obecność Michała Kubiaka na boisku. No ale meczom naszej reprezentacji siatkarskiej przygląda się Kuba Niziński z Radia Kraków. Trzyma rękę na siatkarskim pulsie. Mistrzostw Europy. Kuba, jak ty widzisz te zmiany dokonywane przez Witala? Tak to faktycznie jest? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witajcie panowie. No ja aż tak krytyczny bym nie był jak Łukasz Kadziewicz. Oczywiście szacunek dla Łukasza Kadziewicza, bo on pewnie ma zupełnie inne spojrzenie niż ja na cały siatkarski świat i na to, co się dzieje i też pewnie jest bliżej reprezentacji, bo to jego koledzy. Natomiast tak, zgodzę się, że z Grekami zaczęliśmy zupełnie zmienioną szóstką w porównaniu do meczu z Serbami. Dał odpocząć Vital Heinen tym najlepszym zawodnikom i jak tam zaczęły się kłopoty, jak był taki przestój w tym meczu biało-czerwonych, to wtedy znowu pojawili się ci najlepsi. Natomiast z Belgami, tutaj myślę o Kubiaku natomiast, który zagrał w tym spotkaniu, bo Kadziewicz też zarzuca, że przedłuża pobyt Kubiaka na parkiecie. Myślę, że on naprawdę zagrał, nasz kapitan, niezłe spotkanie. I myślę, że takie spotkanie może budować. Czyli w jednym meczu nie gra, w drugim dostaje znowu szansę i chce pokazać się z lepszej strony. Ja jestem za zmianami, zwłaszcza na tym etapie rywalizacji, gdzie to, co najważniejsze, wydarzy się dopiero na północy Polski, gdzie będzie 1/8 finału Mistrzostw Europy i ćwierćfinał i później na Śląsku w Katowicach, gdzie będą półfinały i finały. Więc ta reprezentacja się musi budować. Tutaj musi być ten wariant absolutnie najlepszy wybrany na te najważniejsze spotkania, bo tam już nie będzie możliwości kalkulacji. No, gdyby nie szło w kolejnych spotkaniach już w fazie pucharowej, to wtedy bez wątpienia można by było zarzucić, dlaczego przywiązuje się do wyjściowej szóstki Vital Heinen, a nie robi zmian. To zawsze jest z krytyką tak, że łatwo jest krytykować po fakcie, a przed ewentualnie spotkaniem to zbyt wielu chętnych na pokazywanie idei, które mogłyby być rozwiązaniem pewnej sprawy, jakoś nie ma. No krytyka sama w sobie to jest krytyka. Można krytykować pozytywnie i negatywnie, no bo to jest ocena po prostu. Odpowiedzialny za przygotowanie taktyczne asystent trenera Vitala Heinena, pan Robert Kaźmierczak, scharakteryzował Ukrainę, co sobie za chwileczkę posłuchamy, bo dzisiaj gramy właśnie z Ukraińcami. No i będzie za chwilę pytanie, o co my faktycznie gramy. Ale najpierw ocena rywala. Ta ich największa gwiazda, Plotnicki, gra coraz słabiej, ale na niego trzeba będzie najwięcej uważać. Będziemy się starali na pewno ich odrzucić od siatki, a tak na wysokiej piłce jest u każdego z przeciwników bardzo trudny, bo mamy szczelny, dobry blok i będziemy się starali w kontrze wykorzystywać ich słabe strony. Widać, że troszeczkę tam nastąpiły zmiany, czy Semeniuk, czy też drugi atakujący pojawił się na boisku w ostatnich dniach. To nie są dla nas problemy. Bardziej patrzymy pod kątem naszego grania i będziemy chcieli wyjść z tej grupy z pierwszego miejsca, więc na pewno nie odpuścimy tego meczu, żeby przypieczętować to pierwsze miejsce i trafić jak najsłabszy zespół w przeciwnej grupie. No i właśnie Aga Łukasiewicz zwróciła uwagę, że prawdopodobnie na boisku dzisiaj będzie dwóch Semeniuków, i polski, i ukraiński. Tak, no, ciekawe, czy to zbieżność nazwisk przypadkowa. Kuba, o co my właściwie gramy? Jaka jest sytuacja w grupie? Jak się układa drabinka? Mhm. I na kogo możemy wpaść w 1/8 pucharów, a potem w ćwierćfinale? No jeżeli wygramy to dzisiejsze spotkanie, to oczywiście zajmujemy pierwsze miejsce w grupie i tutaj bez porażki wychodzimy dalej, ale cały czas musimy spoglądać na grupę C. Na szczęście, mówię na szczęście, Finowie przegrali swoje spotkanie, gdzie wczoraj z Holendrami 1-3 i sobie nieco skomplikowali życie, bo to oznacza, że Finowie teraz są na czwartym miejscu i najprawdopodobniej na tym czwartym miejscu skończą swoją rywalizację i trafią właśnie na Polaków, czyli teoretycznie słabiej, chociaż to Rosjanie przez te pierwsze kolejki zajmowali czwarte miejsce w grupie po przegranej z Turcją i tutaj Polacy tak się wypowiadali dosyć sceptycznie o tej sytuacji, że mieliby ewentualnie zagrać z Rosją w 1/8. Przypuszczam, że Rosjanom też zupełnie na tym nie zależało, żeby zagrać w tej 1/8. Natomiast jeżeli chodzi o te rywalizacje w 1/8, to Finlandia będzie najprawdopodobniej naszym kolejnym rywalem na Mistrzostwach Europy, a przypomnę, że w sobotę i niedzielę ta rywalizacja już będzie się odbywać w Gdańsku, gdzie zostaną rozegrana ta faza rywalizacji, no i później na koniec przyszłego tygodnia, następnego tygodnia, no to już półfinał, finał w Katowicach. Znów na południu. Przypomnijmy, że dzisiejszy mecz o 17:30, no i po pustych trybunach w Tokio mam wrażenie, że to, co dzieje się w Krakowie i w Spodku, te tłumy kibiców, to pewnie szokująca odmiana, ale zdążą nasi kibice na 17:30? 17.30? No dobrze, to 17.30, a nie 16.30, że jednak zdążą dojechać do Tauron Areny Kraków. Tak jest, pracy po szkole, bo faktycznie ta publiczność niesie biało-czerwonych. Oni zresztą po każdym meczu powtarzają, że to jest absolutnie fantastycznie grać wreszcie z publicznością, pełną halą, Tauron Areną. No będzie to pożegnanie z krakowską publicznością, bo później, tak jak już powiedzieliśmy, przenosi się rywalizacja dalej, więc ci, którzy nie wykorzystali swojej szansy, żeby zobaczyć reprezentację Polski podczas tych Mistrzostw Europy w tych pierwszych spotkaniach, to przypuszczam, że dzisiaj się jeszcze w Tauron Arenie pojawią. Patrzyłem jeszcze na sprzedaż biletów, tam ostatnie bilety są jeszcze do kupienia, więc myślę, że ci, którzy jeszcze nie zaplanowali tego popołudnia, powinni pojawić się w Tauron Arenie, by pożyczyć szczęścia biało-czerwonym w dalszej fazie rywalizacji. Do czego zachęcał Kuba Niziński z Radia Kraków. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dariusz Urbanowicz, również zapraszamy na Studio Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Będziemy o tym mówić w serwisach informacyjnych. No i niech poniesie ta fala naszych. No nie tylko siatkarzy, ale piłkarzy też dziś. O piłce też będzie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do pozostania z nami. Jest przed nami wielka rzeka, którą kiedyś każdy z nas. No i by ta fala właśnie polskich kibiców niosła siatkarzy i piłkarzy. Tego życzymy. Myślę, że DAB to dobra propozycja muzyczna. Prowadzący audycję przed chwilą proponował piosenkę na wsparcie naszych dzisiejszych sportowców i siatkarzy, i piłkarzy. Zaproponował Foo Fighters, a ja bym proponował coś polskiego. No właśnie, DAB to nie pierwsza, nie ostatnia polska propozycja z dedykacją dla, nazwijmy to, naszych, których będziemy podziwiać. Oglądać, nie oglądać? Ja dzwonię w sprawie dzisiejszego meczu. Ja osobiście nie będę oglądał, bo to dobrze wychodzi, bo ostatnie dwa mecze nie oglądałem i wygrali. Więc dzisiaj też nie będę oglądał, bo ostatnio jak coś oglądałem, to wychodziło, że było 4-0, czy jakoś tak. Nie opłaca się. Ja na pewno nie oglądam i trzymam kciuki za nas. Ostatnio to było 7-1 nawet. A nie, to przepraszam, to dyscypliny. No więc proszę nie oglądać, proszę słuchać na pewno relacje z obu dzisiejszych wydarzeń z udziałem polskich reprezentacji na naszej antenie, nie tylko w serwisach informacyjnych. Nasza propozycja muzyczna, o tak, bardzo prosimy, Audioslave. Mm-hmm. nie tylko siatkarzy, nie tylko piłkarzy, nie tylko kibiców, ale wszystkich nas, słuchaczy Trójki, rozgrzało przed chwileczką Audioslave, ale również zdaje się pana synoptyka i tych, którzy we Wrocławiu ciężko zasuwają w robocie. Zdaje się, że też byle do 15 plus 26 stopni. To dziś na termometrze z pozdrowieniami i muzycznych przyjemności, życząc ostrego grania. No nie wiem, czy chodzi o kopaną, czy o siatkę. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie dziękujemy. Lato wróciło, 26 stopni, niezmyślona, prawdziwa informacja od państwa. Bardzo za nie dziękujemy. No to teraz na poważnie, za 26 minut 15. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Rozmawialiśmy o tym, jak rozprzestrzeniają się fake newsy, jak je poznać, kto w nie wierzy, a dziś o czymś zupełnie innym, choć z tego samego nurtu. Tak, podobnego. Pani doktor, co to jest phishing i z czym to się je? Phishing to jest takie zjawisko bardzo pokrewne do fake newsów, ale sprofilowane na naszą korespondencję elektroniczną, czyli na maile. Jestem przekonana, że każdy z państwa otrzymał kiedyś mail od jakiegoś niesamowitego amerykańskiego prawnika, który informował nas o tym, że otrzymaliśmy spadek od naszego krewnego i poszukuje nas, żeby ten spadek nam przekazać. A nie, ja takiego nie dostałem, ale dostałem, że wygrałem w jakiejś loterii ileś tam dolarów i coś mam się zgłosić, gdzieś coś zrobić jeszcze. Tak, może też niektórzy dostali z Poczty Polskiej o tym, że czeka na nich piękna przesyłka do odebrania osobiście. Albo z banku? Albo z banku. Czyli to są fałszywe maile, dobrze myślę? Tak, to są fałszywe maile, choć nazwa phishing bierze się od tego, że za pomocą tych maili ktoś chce wyłowić nasze dane osobowe albo dane wrażliwe niekiedy. Stąd też ta nazwa. Stąd też ta nazwa. I w ten sposób oszuści internetowi profilują swoje ofiary, wyszukują informacje, żeby potem je wykorzystać. No najczęściej do tego, żeby nas oszukać w jakiś sposób. O jakie dane chodzi? To mogą być bardzo różne dane. Najczęściej są to takie dane osobowe w postaci numeru telefonu, numeru konta bankowego. To mogą być też dane wrażliwe, na przykład o stanie zdrowia. Wszystko w zależności od tego, jaki cel ma oszust, bo ostatnio dużo mówi się o wyciekach maili. Takie wycieki zdarzają się paradoksalnie dość często i niekoniecznie muszą być na wysokim poziomie. To czasami są wycieki jakichś bardzo małych firm, których dane wypłynęły i są tam nasze maile, czasami też nasze hasła do maili. I taki oszust, posiadając naszego maila... No właśnie o to chciałem zapytać. Co może zrobić z tymi danymi? Do czego mogą zostać użyte, prawda? Bo to jest kluczowe. No przede wszystkim, jeżeli jest długodystansowcem, to będzie chciał jak najwięcej się o nas dowiedzieć, więc wtedy będzie stosował phishing, będzie wysyłał takie maile. Oczywiście to nie jest tak, że ten człowiek wybiera sobie tylko nas. On wysyła setki albo i tysiące takich maili i liczy po prostu, że jedna osoba na tysiąc odpisze. I na to wyłowienie właśnie. Dokładnie, odpisze lub kliknie w link albo w załącznik w takim mailu, który wprowadzi do naszego komputera. Oprogramowanie złośliwe. Narzędzia szpiegujące, tak? To też? Może czasami też, chociaż to chyba jest za skomplikowane. Dużo łatwiej jest wpuścić po prostu wirusa czy robaka i na tej podstawie mieć po prostu dostęp do naszego komputera i do wszystkiego, co tam gromadzimy. No, nie chciałbym, żebyśmy straszyli, ale powiedzmy, jak się uchronić, bo znamy zagrożenie, no przynajmniej z tego, o czym mówimy. Co zrobić, żeby się uchronić, żeby nie zostać złowionym? O. Powiedziałabym, żeby przede wszystkim czegoś nie robić, a mianowicie nie klikać w żadne linki, w żadne załączniki. Wiem, że to jest trudne, bo wydaje nam się, że rzeczywiście coś ciekawego się dzieje w naszym życiu, kiedy ktoś nam mówi o tajemniczym spadku albo o wygranej. Mi się wydaje, że zagrożeniem też jest to, że te maile próbują udawać prawdziwą korespondencję, czy to bankową, czy taką, do której my mamy dostęp. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych znaków towarowych, prawda, do form, do zwrotów takich, których używają czy banki, czy inne instytucje. Podszywanie, fałszowanie tych maili jest chyba głównym, nazwijmy to, atutem tych, którzy chcieliby wyłowić. Myślę, że w tym przypadku wystarczy wiedza, że banki raczej nie wysyłają tego typu korespondencji, więc jeżeli to są bardzo takie oficjalne instytucje,

Z koszulkami staramy się działać charytatywnie. Licytujemy je charytatywnie na naszych kontach społecznościowych, często za niemałe sumy. Te licytacje są robione pod osoby indywidualne, pod dzieci, pod osoby starsze, pod schroniska, w zależności od tego, jaki cel posuną nam ludzie, bo to są cele z zrzutki, się pomagam i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam serdecznie wszystkich do Muzeum Koszulki Piłkarskiej pierwsze w Polsce imienia Murtazy Ahmadiego. To jest Afgańczyk, którego marzeniem było założyć koszulkę piłkarską, a który nie miał prawa nawet o tym marzyć, bo ani go, ani jego rodziców, ani jego brata nigdy na taką koszulkę nie byłoby stać. No i młody chłopiec wpadł na pomysł, żeby taką koszulkę sobie zrobić samemu. Zrobił ją z siatki foliowej. Flamastrem pomalował ją w biało-niebieskie pasy. Dodatkowo dorobił sobie z tyłu nazwisko Messi, czyli swojego idola. Dorysował jeszcze dziesiątkę. Założył tą foliówkę. Brat Murtazy zrobił mu wtedy zdjęcie w 2016 roku. To zdjęcie obiegło cały świat. Do tego stopnia, że chłopiec spotkał się ze swoim idolem. Z Leo Messim, który to zdjęcie też widział, poznał tą historię. Murtaza Ahmadi, zapytany, czy jeszcze raz założyłby tą siatkę foliową, powiedział, że tak, oczywiście, bo on po prostu kocha Messiego. Niby tylko zwykła koszulka piłkarska, ale proszę, jakie piękne historie i takich będzie więcej. Teraz tylko fragment reportażu Stadionowe Lumpy Agnieszki Pospiszyl. Całość dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 18.40. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. Chciałem sprostować pana redaktora a propos tego, co powiedział przed chwilą, że nie będzie dzisiaj żadnego żużla. Otóż będzie. W Częstochowie będą międzynarodowe mistrzostwa Polski młodzieżowe o godzinie 17.30 na stadionie Włókniarza. Do widzenia. Do widzenia, bardzo dziękuję. No a to nie znam się, już pójdę do domu. Ale wcześniej jeszcze kącik poezji własnej słuchacza Janka, wierszoklety, rymowanka. Fotowoltaika. Temat ten nie znika. Ożywia miasta i wsie. 15 zbliża się. Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za 7 minut o 15 serwis. Potem popołudniowe zapraszamy. Do usłyszenia.